Wala nang dapat isipin. Galing! Ito ang lodi ko. Ulit ako, ikaw ang dapat isipin. Sige, labas! Talon! Talon! Labas! Pala kayo, ha? Iyakap! Sige! Ito ang granada, tingnan mo sa sabog yan. Boga! Tustado! Parang ikaw! Patay, kalaberna! Itim siya, eh! Bobo mga ato! Paano nanay mo? Loko! Ray! Teka! Ray! May titira po! Ray, audition day ngayon! Teka! Ray, audition day! And the SS! Audition day ng ginalingan! No kill, so patay! Pre-audition day ngayon! Ginalingan! Ginalingan nga! Ginalingan natin! Uy! Mga babae, masyadong galingan, baka ikaw ang makuha sa lahat ang andito ikawang gusto lang yung nakikita. Sa panahon ngayon ang hirap nang hanapin ang katulad mo na bagay sa akin, kaya ikaw ang gusto ko na yakapin sa umagat magagising. Wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan. Marating ka, yung malamig, umiinit, kakauha bigla. Sa karisma, walang dudo, makukuha ka niya. Aakitin ka niya, hanggang di ka makahinga. Teka muna miss, huwag ka masyado mabilis. Kinalingan masyado, plakado, wala may tease. Para bang ayaw mo kung mapalayo o umalis. Sa galawan na yung pinamanas, gusto mo na mamiss kita. Bakit mo ginalingan? Para ba gusto mong balikan? Ating nakaraan, sa sobrang manggaling ikaw lang kinabaliwan. Ang lakas ang dating mong iting, napakabibo sa tuwing tumitingin ka sa pool ng kiliti ko. Kung tutuusin eh, madali mong gawin na ang kinina ko agad sa kahit sino. Kaya mas kinarir mo, para di ko maisip na sa isip ko ikay alisin ko. Ako ay napabilib mo sa ginawa mo, na halata ko na ayaw mong masiro. Sa kanilang lahat ay talagang angat ka, napakahat at di na dapat maghanap pa. Sa palagay ko wala nang kapatay, ito aray ko na lang pag nawala ka pa baka ikamatay ko. Wag mong masyadong galingan, baka ikaw ang makuha sa lahat ang andito ikawan, gusto lang yung nakikita. Sa panahon ngayon ang hirap nang hanapin ang katulad mo na bagay sa akin, kaya ikaw ang gusto ko na yakapin sa umagat magagising. Wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan, wag mo masyadong galingan sa umagat magagising. Kailangan na mag-makeup pa, yung tipo mo kasi hindi pang make-out lang. Gusto na makilala at maka-hangout ka. Kung di ka labisan, gustong i-take-out lang. Makausap at imbitahan kung pwedeng makadate. Okay ba sa'yo kahit abuti mang na-late? Kung di ka po agree, just tell me, wag mag-hesitate. Dito lang ako sa gilid, baby, I can wait. Iba ka sa lahat ng mga bebot sa paligid ko. Ngiti mong kay tamis, pangtanggal tino sa isip ko. Ikaw na talaga ang bet ko dito. Dahan-dahan lang, despacito. Bakit ba masyado mo pa na ginagalingan? Kaya tuloy ako sa'yo ay kinakabahalaga. Alangan kung ako ba'y magugustuhan. Mukhang malabo, miss ako'y naguguluhan. Sa isang titig mo lang ako'y kontento, tapos sabay talikod katawan, tapos ang kwento. Eh ano pa kapag ikay nakaharap? Hindi ka naman artista, ba't ang galing gumanap? Talaga namang ikay panalo. Lahat sila'y nagtuturoan sa ganda mo, walang tatalo. Sigurado ako, taya kong pati kapitbahay nyo. Baka magustuhan mo rin ako, ano ang malay mo? Wag mong masyadong galingan, baka ikaw ang makuha sa lahat ng andito ikawan, gusto lang yung nakikita. Sa panahon ngayon ang hirap nang hanapin ang katulad mo na bagay sa akin. kaya ikaw ang gusto. Pakitang gilas, baby. Kasi feeling ko ang feelings ko'y hindi nalilipad, yeah, yeah. Wala na kong iba pang hahanapin. Ngiti mo palang okay na yun sa'kin. Sobra, sobra na yun sa'kin. Sarap mong pagigilan, baby. Oh, wow. Hirap nang hanapin ang katulad mo ng bagay sa'kin. Kaya ikaw ang gusto ko na yakapin sa umagat pag ang gising, yeah.